Tämä on Hessun kahvila, ensimmäinen lokakuuta 2006, 29. jakso ja 12. Speakers Corner. Tervetuloa! I hear there's rumors on the internet. Hessun kahvila. Internet. Speakers Corner. The internet is a series of tubes. Tubes. Hessun kahvila. Tubes. Tubes. Tubes, tubes, tangled up, tubes, tubes, tubes, tangled up, tubes. Puhuvat ne muutkin vähän, mitä sattuu. Speakers Corner. Prisons like Abu Ghraib. It's a bunch of crap. No niin, tervetuloa Hessun kahvilan Speakers Corneriin. Ollaan ehditty 12 jaksoon ja tänään on 1.10. muistaakseni on päiväkin. Meillä on täällä oikein mittava kavalkaadi. Paikalla jälleen Suomen eturivin podcast-ihmisiä sekä suuria ajattelijoita, ja olen siitä erittäin iloinen, että kaikki olette päässeet paikalle. Lisääkin saattaa tulla, niin kuin kahvilan systeemeihin kuuluu, eli ovet heiluu ja sumpit pihisee. Okei, Hannu, siellä SHS-webin mies paikalla, morjes. Terve, terve. Tervetuloa, teillä on siellä Hankkenin podcastit lähtenyt hyvin käyntiin, ja homma käy ja kanssa viihtyy, eikö näin? Kyllä. 3 jaksoa on tullut ja nyt jos ei tietokone olisi kauheasti tiltannut, niin tänään olisin tehnyt jo 4. Mutta... Aivan, eikä käynyt niitä Windows meni rikki. Näin pääs käy. Oi harmin paikka, miten se nyt sillä lailla? Ei harmaita aavia. Eilen kun lähdin töihin se toimi, mutta kun tulin töistä, niin ei käynnistynyt. No niin joo, tämä on hyvin tyypillistä. Kerran vuodessa vähintään pitää Windows-koneet formatoida. Nyt oli jo toinen kerta. Ai, nyt on kyllä jotain vikaa täytyy olla kyllä siinä, ei se nyt niin huono voi olla. Mutta kiva, kun pääsit paikalle. Tervetuloa. Sitten meillä on tosiaan Jari paikalla täällä myös Helsingin Pasilasta, alkuperin Tampereelta. Morjes. Kiitos. Sinä oot Hessun kahvilan pitkäaikaisia kuuntelijoita ja sitä kautta eksynyt tänne podcast-skeneen ja nyt oot sitten puolustamassa PC:n kunniaa, eikö näin? Kyllä. Pitää tulla vähän höriseen, mitä sattuu tänne. Nimenomaan. Oikein hieno homma, kun pääsit paikalle. Meillä on myös täällä Hessun kahvilan kuuntelijoista suuri ajattelija Toni Vierumäeltä, morjens. Morjens. Tosin en tiedä, kenen kunnia tässä yritän pelastaa. En tiedä, se jää nähtäväksi, mutta sä oot ollut aktiivisesti tuolla keskusteluissa mukana ja tällainen hyviä ajatuksia viljelevä henkilö. Ja sitä kautta oot myös eksynyt tänne Hessun kahvilan pehmeille sohville keskustelemaan kummallisista aiheista. Kiitos, saako sen konjakkipullo auki? Joo, pieni hetki, avataan se kohta, se on tuolla juurikin tulossa tuolta takaa oikealta. Sitten meillä on myös Jaska, Hessun kahvilan satelliitin korjausmies ja podcastingin, ei kun Mäntänlahden podcastingille, morjens. Morjens, tuossa mä mietinkin, että kun en ole podcast-tuottaja, enkä suuri ajatteli, mä varmaan sitten se pelkkä ja. Joo, se on se. Tai jotain sen tapaisia asioita. Kyllä, nimenomaan. Sähän oot vanha tekijä näissä, vanha konkari ja kettu ja Mänttä, kulttuurikaupunki, lähestulkoon Euroopan kulttuurikaupungista. Tämähän on kulttuurikaupunki. Niin on, mutta lähestulkoon Euroopan kulttuuripääkaupunki. Anteeksi, niin, menee ihan sen antsakasin. Joo, mutta ei siinä mitään. Cranky Geek, Suomen virallinen X-yliä Henrik, ei ole tänään paikalla, koska hän on tuolla Pariisissa keikkareissulla. Terveisiä vaan Henrikille. Tokkopa kuulet tätä lähetystä siellä ollessasi, mutta kun tulet takaisin, niin terveisiä ja tervetuloa seuraavalla kerralla jälleen mukaan. Pieni hyrppy vettä ja tosiaan lähtee homma käyntiin. Eli monenlaista on tällä hetkellä maailmalla menossa ja pikkusen on listautu tänne jälleen tänne Hessun kahvilan ilmoitustaululle. Tuolla se on heti kahvipannusta vasemmalle 0,5 metriä. Niin tällaisia asioita, eli mitäpäs olette arvon raatilaiset siitä mieltä, että Apple on ilmoittanut, tai on maailmalla liikkuu huhuja, että tämmöisiä cease and desist, vai mitä se olikaan oikeasti tämä kirje, niin tällaisia toiminnan välittömiä keskeytyskirjeitä on lähetelty erilaisille toimijoille, joilla esiintyy sana pod nimessänsä, esimerkiksi iPodder, eli iPodder tai iPod Ready tuotteiden kehittäjät on saanut tällaisia uhkakirjeitä Applelta, ja Apple on siis kovasti nyt tämän iPod ja podcast-sanan perässä tuolla maailmalla. Miltä se, niin kuin, minkälaisia väristyksiä se aiheuttaa? Niin, onko tämä huhu vai ihan oikeaa tietoa? Niin, se onkin mielenkiintoista. Adam Curry väittää, että se on huhu, tai se on näitä kirjeitä on lähtenyt, mutta ne ei ole tällaisia niin kuin välittömän toiminnan keskeytyskirjeitä, vaan ne on tällaisia enemmänkin, että please, älkää käyttäkö tätä sanaa, mutta podcast-piirit on hyvin tuohtuneita siitä, että podcast-sana varsinkin on nyt niin kuin Apple yrittää rekisteröidä sitä itselleen. En kyllä jaksa uskoa, koska Applehan on koko podcastin lanseerannut aikanaan maailmalle, että miksipä sitä yhtäkkiä haluaisi ottaa pois sitä, mitä on luonut. Niin. No, toisaalta niin jenkkipiireissä on varsin suosittua niin lähetellä tämmöisiä kirjelmiä matkaan, vaikka niillä ei olisikaan toivottuja tavoitteita saavutettavissa. Aivan, nimenomaan. Eli onko tässä niin kuin kyseessä sitten just tällainen niin kuin, tulkinnallinenkin juttu, että mitä se kirje loppujen lopuksi sisältää. Adam Curry luki tuossa Daily Source Codeissa tätä kirjettä ääneen, ja mitä sitä nyt kuuntelin siinä, niin hänen tulkintansa siitä oli se, että tämä koskee lähinnä tätä iPod Ready-nimistä palvelua tai softaa, joka on ilmeisesti joku tällainen, tunteeksi kukaan sitä, se on tämmöinen niin kuin iPodiin esiasennettuna oleva softa jossakin päin maailmaa. He ilmeisesti myy tällaisia iPodeja, jossa on tällainen podcast Ready-niminen softa tai jotenkin se liittyy siihen. Eli ikään kuin iPodin yhteydessä, kun käytetään tällaista tuotenimeä kuin iPod tai iPod Ready tai Podcast Ready tai tämä pod-sana esiintyy siellä, niin se on niin kuin ikään kuin jotenkin siihen kytkeytynyt enemmänkin. Onko Apple sitten pyytämässä näistä rahaa vai onko se vaan, että pitäisi muuttaa se nimi? Että niin. Hyväksyykö ne nimet siinä tapauksessa, jos heille maksaa siitä podcastin sanasta, vai onko meinaako, että heistä saisi käyttää kukaan? Mä uskon, että kyseessä on juuri tämä, että niin kun pitäisi lisenssoida tai maksaa lisenssimaksu tästä sanan käytöstä, jos on niin kun tämä pod-sana esiintyy jossakin yhteydessä. Ja se on toisaalta tietysti vähän monimutkaista, varsinkin esimerkiksi erilaisissa podcastien nimissä tai muissa tämmöisissä, jos sulla on joku tuote, esimerkiksi jos sulla on joku iPodin telakka tai joku kuori tai joku muu tällainen, niin siitähän joutuu maksamaan käsittääkseni niin Applelle jonkunlaista rojaltia, jos sanoo, että tämä on niin kuin iPodiin tehty tuote. Niin, mutta siitä saa virallisen leiman. Se on totta kyllä. Sanotaan, että se on iPod-compatible ja sitä kautta sillä on taatut markkinat ja kauppa käy ja kansa viihtyy paremmin. Mutta niin iPod-nimi on kuitenkin rekisteröity tavaramerkki ja se on ymmärrettävää, että jos halutaan pitää kaikista siitä johdannaisista olevista muista nimistä kiinni, muuttuu ihan juisekin juiseksi. Niin, aivan. Aivan. Samoin myös on kuullut, että niin kuin Amerikassa, en tiedä mitä on Suomessa, mutta niin jos sulla on rekisteröity tuotemerkki, tavaramerkki, niin sun pitää todistetusti puolustaa sitä, eli että sitä ei niin kuin saa antaa mennä heitteille, että kuka tahansa voi käyttää sitä merkkiä, koska jos näin käy, niin se mitätöityy. Joo, ja se on itse asiassa globaali käytäntö, se ei ole pelkästään Jenkeissä. Okei, okay, just hyvä. Niin, meidän oppilaskunnalla on, luki oikeastaan eilisessä Hufvudstadsbladetissa. Just se jäi lukematta eilen muuten. Niin. Ihan etusivulla, eli siis juttu oli lyhykäisyydessä se, että me omistamme tai oppilaskuntamme omistaa tavaramerkin sanan hankkeit, eli joka tulee, että kun opiskelee koululla nimeltä hankkeen, ja oppilaita sitten on käytetty samalla sanaa hankkeit, ja suomeksi sitten on vastaava tämmöinen nimitys kuin kylteri, millä tarkoitetaan yleensä ekonomeja. Ja sille on sitten viime vuonna haluttu vastaavaa niin kuin ruotsinkielistä, ja sitten on otettu käyttöön tämä sana hankkeit vähän ja ruvettu sitä miettimään, niin sitten meidän oppilaskunta kaikessa hiljaisuudessaan rekisteröi sen tavaramerkin, ja siinä on joku 3 kuukauden aika, milloin se painetaan jonnekin lehtiin ja jotain tämmöistä näin, ja sitä ei sitten kukaan kerennyt valittaa asiasta, ja sitten me omistamme sen, muistaakseni, tuonne vuoteen 2015. Mutta kyllä, kyllä. Eihän se siitähän vasta, kun porukka ei tiennyt, ja mä olin kirjoittanut tuonne meidän nettisivulle kalenteriin, että kaikki hankkeet ovat tervetulleita isolla H:lla, koska oli tavaramerkki, mikä tietenkin on vähän hassua sitten, kun jos puhutaan ihmisistä, niin ehkä pitäisi noin kirjoittaa, ja sitten mä laitoin ne, skannasin ne dokumentit nettiin, ja lyhyt juttu, pitkä juttu lyhyenä, niin seuraavana päivänä mulle soitti Hufvudstadsbladetin toimittaja. Ja sitten lauantai-lehdessä lukee, kun mä kerron, että se pitää kirjoittaa isolla H:lla, tai että on, en nyt ihan suoraan niin sanon, mutta kumminkin vähän särmää tehty siihen, ja siinähän tämä toimittaja sitten teki sen suuren virheen, että Hankkenin webbi keskustelufoorumilla, kun taas me ollaan oppilaskunnan eikä mitään tekemistä siinä mielessä hankkeen kanssa. Kyllä, kyllä. Mutta joo, niin, niin. Tässä on olemassa itse asiassa jo legal caseja niin aiheesta, eli jos katsoo omaavansa tavaramerkin, vaikka ei olisi hakenut sitä, ja alkaa käyttämään tavaramerkin tavoin sitä, niin kuin esimerkiksi tässä Hessun kahvilla yhteen kirjoitettuna. Aivan. Niin se pätee. Okei. Okay. Joo. Okei, okei. Okay. Joo, mä yritin tässä samalla taustalla etsiä itse asiassa tuosta lisää tietoa podcasting newsista tästä keisistä, koska tämä on vähän jotenkin sekava tämä koko tilanne tässä, että mistä tässä loppujen lopuksi on kysymys tarkalleen ottaen. Niin tosi luulisi, että podcast on jo niin yleisessä käytössä, ettei sitä kukaan pysty rekisteröimään. Aivan, joo. Sanaa podcast, jos yrittää, tai jos on jollekin rekisteröity, niin sekin voidaan kumota sitten, kun jos se tulee semmoiseen julkiseen, niin kuin Google-attakin voisi olla aika vaikea rekisteröidä semmoinen. Eihän tässä nyt Google on, mutta kyllä. Niin, mitä eihän me tässä niin. Niin, eihän tästä nyt montaa vuotta aikaa, kun JPG rekisteröitiin uudestaan, ja siitähän aika monen haloo syntyi. Niin. Tästä mä en tiennytkään. Onko näin käynyt siis? Että sitähän ei kukaan omistanut aikaisemmin sitä JPG, tai sen joku omisti joskus vuonna miekka ja kivi, ja sen jälkeen siitä ei puhuttu vähän aikaa, nyt kun se on näin yleiseksi tullut, niin en tiedä nyt kuka sen omistaa sen patentin siihen JPG-juttuun ja copyrightit ja muut vastaavat. Ja senhän takia näitä muita formaatteja nyt alkanut tuleen, PNG ja muut vastaavat. Aasialainen pikkuyritys rekisteröi tämän. Okei, okay, okei. Okay. Jotain tämmöistä siinä oli, jotain hämärää kuitenkin. Mutta aika käsittämättömältä sekin kuulosti, että ne pystyi vielä senkin jälkeen sen tekemään, vaikka se oli niin yleisessä käytössä. Joo, se podcastin varmaankin vaatiminen, että sitä ei käytettäisi, niin se on sulla mahdottomuus, enkä usko, siihen saattaa olla, että se osa on tästä huhua. Mutta niin kaikki, mihin liittyy Applen tuotemerkkeen, niin ne on tietysti ymmärrettäviä. Kyllä, kyllä. Vaikka kyseessä olisi FreeWare tai joku vastaava. Kyllä, kyllä, joo. Mä just tässä löysin täältä sivuja itse asiassa, mitkä liittyy tähän. Tämä on alun perin Wired, eli Wired-lehti on tämän uutisoinut, ja sitäkin on muuten monessakin kohtaa kritisoitu tämän Wiredin uutisointia. Jos kohta nyt voi kritisoida myös Hessun kahvilla, koska en ole ottanut aivan tarkasti selvää tästä täydellisesti, niin mistä tässä on kysymys? Ja täällä just nimenomaan kerrotaan, että on podcast ready ja my putter, niin kuin sanat liittyy tai loukkaa Applen tuotemerkkiä iPod ja aiheuttaa sekaannusta näille käyttäjille tai asiakkaille, kuluttajille, pofinska. Ja Apple on myös targeted names that had iPod in their name and products, including term pod in them, eli siis iPod ja pod sanoja tässä niin kuin yritetään hakea takaa, ja mä en tosiaan tiedä, mikä toi on nyt sitten tämä podcast varsinaisesti juttu, no ehkä se liittyy tämä pod-sana siihen, ja sitä kautta nyt on niin kuin kaikki ollut kauheasti siitä huolissaan, että esimerkiksi Maccastissa puhuttiin, että pitääkö se nyt muuttaa niin kuin TuneCastiksi vai miksikä se pitää muuttaa, eli tähän Microsoftin soittimeen viitattiin siinä. Mutta mielenkiintoinen, kaiken kaikkiaan epäselvä ja mielenkiintoinen keskustelu, joka siis on kuohuttanut nyt podcast-piirejä. Varmaan tuolla podcast ja Portable Media Expossa tästä asiasta varmaan puhutaan lisää paljonkin. Kyllä jees. Vaan, mutta oikeastaan voisi Hessun kahvilla ennakoida tätä asiaa ja muuttaa koko podsanan ihan suomenkieleksi vastineeksi. Podhan kääntyy muun muassa herneen paloksi, liitäntä rasiaksi, liskoksi, tai se voi olla verbi muodostaa palkoja, tai ihan vaan palko, tai silpiä, niin kuin herneitä silvitään, että siitä on varaa valita. Niin, Ruotsissahan on kääntänyt sen sanan, että ei siellä Suomessa käytetään podcastia ihan yleisesti. Joo. Niin, kun me ruotsalaiselle sanoin, että mä teen podcastia, niin ei sitten ennyt, mistä on kyse. Mutta sitten kun mä olin jostakin noista Wikipedialla ruotsiksi lukenut, niin mä sanoin, että podradio. Niin sit se ties, mistä on kyse, että se on ruotsiksi ihan sen nimi on podradio. Kato, siellä on. Mutta siinäkin on kuitenkin pod mukana, että se on niin kuin kyllä. Se on niin kuin niin. Aika hämmävä nimi loppu viimein siinä, että podradio, niin mulla ainakin ensimmäisenä tulisi mieleen, että se on perinteinen radio, eikä mitään niin kuin kauhean mullistavaa, mutta aika ihmeellisesti kääntänyt sen, mutta kai se sitten toi, niin Niin, joku muukin mennessä sanoa samaan aikaan jotain siellä. Joo, minä tässä yritin mölistä, että miten se olisi joku herneenpalkolähetys. Voisin veikata, että se olisi aika vaikea niin kuin yhdistää tota, niin, no, mielikuvana tähän. Liskolähetys sitten. Niin, se voisi olla ehkä parempi. Hessu, sinähän olet pioneeri, sinä voit viedä tämän asian näin. Kyllä, kyllä, joo. Me voitaisiin ruveta jotain tällaista. Niin kuin, ehkä... Tässä vähän liskoillaan ja niin. Tämä on tämä... Liskolähetys on aika hyvä, se kuvaa varmaan aika pitkälle tätä niin kuin touhua yleensäkin ottaen. Mutta joo, toi on tosiaan Xeroxit ja muut on näitä asioita huonommin puolustanut aikoinaan ja ilmeisesti sitä kautta menettäneet vähän niin kuin asemaansa ja nyt Apple ei sitä halua luopua ja tätä kädenvääntöä käydään. Mutta jos mennään asiasta toiseen nimittäin, tuossa tulikin jo mainittua vähän tuosta podcast ja Portable Media Exposta ja mutta puhutaan siitä hetken päästä, koska ensin haluan kertoa, että Adam Curryn ja Ron Bloomin Podshow-yhtiö saa lisää pääomarahoitusta. Nyt ne saa 15 miljoonaa US-dollaria. Tästä kertoo muun muassa podcastingnews.com. Mitä tämä niin kuin oikein tarkoittaa niin kuin käytännössä, kun mietitään oikein niin kuin tarkemmin tätä? Vallottaako Podshow kohta koko maailman? Koska nehän on siis alun perin amerikkalainen yhtiö. Niillä on tämä Podshow.com, joka on Amerikassa toimiva yhtiö. Nyt on British Telecomin kanssa btpodshow.com Kiinasta, Japanista anteeksi, ja tota, niin, Saksasta olen kuullut puhuttavan jossakin yhteyksissä. Mitä se niin kuin tarkoittaa? Massia tulee, niitä ovet ja ikkunat heiluu. Kannattaako kenenkään muu enää kohta rakentaa mitään palveluita? Mutta riittääkö se 15 miljoonaa ja kuinka pitkälle? Pöhöttyykö se firma? Siellä on kuulemma nykyään jo niin paljon ihmisiä töissä, että kohta ei enää kukaan tajua mitään. Onko tässä niin kuin tulossa tämmöinen kupla vai mistä tässä on kysymys? 15 miljoonaa on pieni raha. Niin. Sehän on alle 12 miljoonaa euroa. Niin. Niin, ja kuitenkin niin tota, kyseessä oli heidän toinen rahoituskierroksensa. Eli, aivan. Tota, niin, jonkinlaisesta laajentumisestahan ja varmaan henkilökunnan lisäämisestä siinä on kysymys, mutta niin, jos nyt ajattelee pääomamarkkinoita, niin se on pieni raha. Sepä se, joo. Se on ihan totta ja varmaan niin kuin voisi kuvitella, että jossain tapauksessa pienemmätkin yritykset on saanut enemmänkin pääomarahoitusta sitten. Mutta tota... Niin, Googlella on ihan ylimääräistä arvoa nyt 125 miljardia dollaria. Se on joo. Tuleeko tästä, niin kuin, mutta voiko tästä tulla niin kuin joku toinen Google tai toinen... Niin kuin, toinen tota, Microsoft. Tunnetteko te Podshowta? Kerronko vähän siitä, mistä on kysymys, vai onko se kaikille tuttu systeemi? Se ei meikäläisen puolesta vähän kertoa, ei ole niin kauhean tuttu juttu. Niin, eli jos lyhyesti tässä koitan sitä valoittaa, mäkään varmaan ihan paras tietäjä on, ja varmaan hessu@hessujärvinen.com postiluukku kolisee, jos väärin sanon jotakin, mutta tota, niin, se on oikein hyvä, kertokaa, oikaiskaa, jos kerron väärin, mutta siis Podshow on siis Adam Curryn ja Ron Bloomin näiden podcastin oikeiden pioneerien muiden muassa, niin tämmöinen perustama yhtiö, joka ikään kuin tarjoaa podcastajille hosting-palveluita ja kaistaa. Eli käytännössä lyhyesti sanottuna, jos sulla on podcast, sä haluat ilmaisen serveritilan, ilmaisen kaistan ja olet valmis ottamaan vastaan mainoksia podcastiisi ihan sellainen niin kuin laitettuna siihen alkuun ja loppuun, niin sä voit ikään kuin mennä tuonne Podshowhun ja rekisteröidä sun podcastin sinne ja sillä lailla se homma toimii. Ja siellä on niin kuin, heillä on niin kuin kauhean vahvasti ollut tämä tämmöinen niin kuin podcast-media niin kuin myös rummutuksessa, eli niin kuin he on luomassa tämmöistä, ollut tämmöistä indie omaa vaihtoehtoista mediaa ja tota, rummuttaneet kovasti sitä niin kuin, tämmöistä käyttäjien luomaa sisältöä ja halunneet mahdollistaa niin kuin sen julkituonnin mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Eli se on tämmöinen podcastin jakelukanava, lyhyesti sanottu. Ja nyt sitten tosiaan, niin siellähän on niin kuin, esimerkiksi mä oon rekisteröitynyt sinne, jos menette kattoon pistäkääpäs hessunkahvila.podshow.com, niin sieltä tulee mun niin kuin tämmönen Hessun kahvilan sivu, jossa ei ole siis vielä, Hessun kahvila ei ole jakelussa Podshown kautta, mutta periaatteessa mä voisin sanoa mun feedin osoitteen, ja siellä on semmoinen palvelu kuin Feed Vacuum, jolla mä voisin imasta kaikki mun failit sinne hostaukseen, ja voisin alkaa sanomaan, että ne löytyy Podshowsta, että menkää sinne. Heillä on myös ollut tällaisia, niin kuin siellä on näitä esimerkiksi Dawn and Drew, Sucker Girl, vain muutamia mainitakseni, Matt Weinstein ja muut tämmöiset niin kuin suuret starat, niin ne on siinä Podshow Familyssä ollut mukana jo pitkään. Niillä on Sirius Satelliittiradion kanssa tämmöisiä yhteistyöjuttuja, eli paljon Podshown alaisia suosittuja podcasteja releoidaan myös tämmöiseen satelliittiradioon Amerikassa, ja se on niin kuin se on niin isollaan se homma, että sitä on vaikea niin kuin 5 minuuttia selittää. Ja tietenkin Kelly Lewis, joka on nätti tyttö. Ja kyllä, Helena, joo, Helea Nauru. Kyllä, joo, nimenomaan. Mm. Eli siellä on myös tätä videopuolen kontenttia. Ja Adam Curryn Daily Source Code on hyvä niin kuin semmoinen lähde kuunnella, mitä siinä firmassa tapahtuu ja mitä ne niin kuin oikein puuhailee, koska se kertoo aika paljon siinä ohjelmassaan siitä, mitä ne duunaa. Mutta mua niin kuin tällaisena ajattelijana kiinnostaa se, että niin kun, onko ne niin pitkällä jo etumatkalla, että ei tässä kannata Hessun kahvilla syndikaatin ruveta tekemään mitään vastaavaa kilpailevaa tuotetta Suomeen. Miksi, niin. miksi täällä on suomenkielistä mediaa ylipäätänsä olemassa enää? Niin, se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Vai pitäisikö soittaa Aatami Kurrylle ja sanoa, että hei, pistäpä tulemaan franchising-paperit tänne, että mä käännän suomeksi teidän palveluja, pistetään tonne, tänne Jyväskylään serveri tonne mun huoneen nurkkaan pöhiseen ja ruvetaan niin kuin julkaiseen Suomen Podshow Finland. Mutta toisaalta tässä on niin, rahoitusyhtiö myöntää niin maksaneensa jo olemassa olevista asiakassuhteista. Ahaa, okei. Eli yleisöistä. Joo, kyllä. Varmasti näin, joo, kyllä varmasti eli näin. Eli Podshown brändistä. Kyllä. Niin joo, eli ei siis niin kuin, ei mistään käänteen tekevästä uudestaan niin kuin keksinnöstä sinällään niin kuin teknologisesti tai mitenkään, vaan siis niin kuin tästä nimenomaan tästä mediasta ja yleisöstä, mainosarvosta. Kyllä. Rakentavat siltaa niin tämän jakelun ja niin käyttäjien tekemän sisällön välillä. Juuri näin. Tästä on kysymys, hienosti sanottuna. Kyllä. Mä yritin vapaasti käännös. Suora käännös, joo, kyllä, kyllä. Vapaa käännös. Mitä, niin, minkälainen, niin kuin, tämä on niin kuin aika ihmeellinen keissi. Ne hakee niin kuin isoja toimijoita yhteistyökumppaneiksi varmaan eri maista. Varmaan niin kuin suurimmat maat on jo niin kuin kartoituksen alla. Ja onko, se, niin kuin, onko tämä se driveri, mikä niin kuin nostaa podcastin maailmankartalle ja jollain tavalla varteutettavaksi mediaksi? Onko se niin kuin tämä systeemi vai onko mitään muita keinoja? Onko se niin kuin ainoa tapa tämmöisen mammutin niin kuin sisuksiin kaikkien yksittäisten riippumattomien mediatuottajien eli podcastaajien niin mennä? Vai voisiko esimerkiksi niin kuin, voisiko Suomessa Yleisradio tehdä jotain tällaista? Luoda semmoisen kansanradion niin kuin alustan, jossa kuka tahansa voi helposti tehdä podcasteja, koska tekniikka ei kaikkia kiinnosta niin paljon kuin meitä montaa täällä, mutta podcast ja sanomisen halu niin kuin voi olla monellakin. Eli tämän sillanrakentaja tarvitaan. Ajatteleksä Hessu liikaa nyt podcastaajan näkökulmasta? Vai sen kuunteli? Niin. Hyvä kysymys. Saatan olla hiukan ehkä niin kuin täältä niin kuin podcast-hattu päässä niin kuin istumassa. Että voisin ajatella, että siis kuuntelijankin, jos podshowta tutkii, niin kuuntelukokemuksenakin, niin sehän on aika, toisaalta aika miellyttävä, vaikka me on puhuttu täällä, että sillä on vähän huono käyttöliittymä, mutta mä yksi päivä vasta tajusin, että siellähän on, kun sä voit rekisteröityä kuuntelijana sinne, sä voit luoda oman kanavan sinne, sä voit kerätä siihen sun kanavaan semmoisia podcasteja, mitä sä haluat, ja siellä on hieno playeri, joka osaa soittaa niitä, ja toki sä voit tietenkin edelleen tilata ne RSS-feedinä, iPodin ja muuta, mutta siis niin kun se palvelee myös kuuntelijaa, jos tarkoitit tätä. Kyllä tarkoitin, eli pitäisikö tässä käyttää mieluummin Podson tilalla vaikkapa iTunesia? Mm. Eli jos ajattelee kuuntelijakokemusta. Aivan. Niin. Eli onko niin iTunes riittävän iso tekijä niin tuomaan podcastin todella massoille, mitä se ei tällä hetkellä ole? Joo, toikin on mielenkiintoinen näkemys. Minkälaisia fiiliksiä siellä eri puolilla Suomea tämä herättää? Hannu, Jaska, Jari. Niin, täällä Mäntässä niin tämmöinen hyvin nirso podcast. Onko mulla muuten mikki päällä? Taitaa se olla. On. Niin tämmöinen nirso podcast kuluttaja, niin mä en kuuntele mitään muuta kuin suomenkielisiä podcasteja. Hessun kahvilaa. Hessun kahvilaa, sitten Ylen Aristoteleen kantapäätä ja silloin tällöin Henrikkiä ja vähän jotain muitakin. Joo, ja toki mä kuuntelen Mäkkästä. Se on ehkä ainoa lontoonkielinen liskolähetys, mitä kuuntelen. Niin kyllä mä näkisin näin, että kyllä tämmöinen selkeästi suomenkielinen paikka, jos olisi koottu näitä suomenkielisiä liskolähetyksiä yhteen, niin on se juttu ainakin, mikä minun mieltäni näin kuluttajana lämmittäisi ja saisi minut varmaan myös kokeilemaan uusia suomenkielisiä liskolähetyksiä. Niin. Kyllä, se on vähän ainakin useimmat kuuntelijat, niin mä ainakin haluaisin suomenkielisestä justiinsa. Eli voi olla, että ne, ei tämä pod show niin kauheasti meitä sillä lailla kiinnosta, koska ne suomalaiset on kuitenkin niin sanotusti niin tunnettuja tai niin pienessä pienessä piirissä pyöriviä, kyllä. Niin, että periaatteessa ne kyllä kaikki tietää jo, että ei niitä nyt kauheasti kannata tai tarvitse lähteä hakemaan niin kuin mistään ihan hirveän kaukaa. Että kyllä nämä Naurispajat ja Hessun kahvilat ja podpäivät ja muut vastaavat, niin ne kyllä melkein löytyy Wikipedian kautta niin kuin. Mutta se on edelleen niin kun tämmönen hyvin marginaaliryhmä. Jos mä ajattelen, että Hessun kahvilla kuuntelee keskimäärin noin 200 yksittäistä eri miten se sanotaan, uniikkia, siis suomeksi tilaajaa. Jos mä haluan, että sitä kuuntelisi 200 000. Eli vasta promille koossa. Niin, eli tota niin. Onko Suomessa niin paljon sitä potentiaalisia kuuntelijoita edes siihen? Potentiaalia löytyy kyllä tälle mediamuodolle, eli. Mediamuodolle, joo, mutta mä luulen, että monesti ainakin toistaiseksi sisältö on hyvin paljon semmoista, että se on niin kuin tietylle pienelle ryhmälle. Niin. Sisältö kehittyy ajalla. Niin. Eli se vaatii aikaa. Niin, kun meidän jakso olisi nyt ollut reilusti tai jonkun verran päältä 500 kuuntelijaa per jakso, ja meidän aivan. Oppilaskunnassa on jäseniä sitten vähänpäätä 2000. Aivan. Että sitten sen yli 2000, niin mulle nyt on ainakaan mitään tarvetta välttämättä lähteä. Mutta toi on mielenkiintoinen kysymys myös, että niin kun, onko se tämä julkisuuden puute vai sisällön köyhyys, joka nyt rajoittaa tässä esimerkiksi tässä tapauksessa Hessun kahvilaa, taikka siis meinaan, että onko se Hessun kahvilahan ei, niin jos ajatellaan sitä nyt niin kun konseptina, niin sehän on aina ollut lähtökohtaisesti suunnattu kaikille. Eli siis on pyritty kyllä niin kun oikeasti puhumaan muustakin kuin tekniikasta, joskin se kyllä tahtoo aina kääntyä siihen jollain tavalla, se on niin lähellä sydäntä, mutta niin kun. Esimerkiksi Radio Versossa pojat puhuu just siitä, tai mitä mä oon heidän kanssa jutellut, niin nimenomaan tästä sisällön niin kuin diversiteetistä tai rikkaudesta siinä, että pitää puhua niin kuin semmoista asioista, tai joku naurispää, ne puhuu mielenkiintoista asioista niin kuin muustakin kuin tekniikasta, eli mä en tiedä, mutta niin kuin, kyllä mä uskon siihenkin vahvasti, että kauhealla mediarummutuksella, niin kyllä se massa lisääntyy silläkin, vaikka puhuu ihan samoista asioista. Kyllä mä uskon, että Suomesta löytyy enemmän kuin 200 tekniikastakin kiinnostunutta ihmistä. Varmasti. Täällä on kuitenkin esimerkiksi niin Pohjoismaiden suurin tietotekniikan media, Mikrobitti, niin. Jolla on yli sen määrä lukijoita. Kyllä. Ja he on itse asiassa niin jopa, niin voisi sanoa, niin profiililtaan jopa kiinnostuneita syvemmällä olevista tietotekniikan asioista, kun niin Hessun kahvila on onnistunut käsittelemään yleismaailmallisemmin. Joo, kyllä. Nimenomaan näin, että jollain tavalla mä uskon, että se kulminaatio tai saturaatiopiste siinä ei ole vielä saavutettu, mitä siis mainonnalla ja tällä promootiolla voidaan saavuttaa. Se on mielenkiintoinen kysymys, että voiko iTunes olla niin kuin se driveri sitten ennemmin kuin Podshow, että miksi Podshow? Apple on riittävän iso nimi. Se on totta, mutta onko se liikaa Applen sidonnainen? Niin kun, että se, kuitenkin Microsoft-käyttäjät on kuitenkin se valtaväestö, ja tietokoneista puhutaan, niin puhutaan aina Microsoft-PC:stä. Meinasin juuri sanoa, että iTunes on niin kauheasti mainostetaan periaatteessa, tai ei mainosteta, mutta mulla tulee ensimmäisenä heti Mac-käyttäjät siitä mieleen. Mä en tiedä ketään Windows-käyttäjää, kuka käyttäisi iTunesia. Minä. Niin, no, yksi löytyy. Mutta niin. Siis sillain, että se ei ole mitenkään Windowsiin, niin kun, se ei ole suoraan Windowsissa, niin sitä on kyllä kauhean vaikea saada ihmisiä niin kun, alkaa käyttää jotain iTunesia. Niin. Kaikki, jotka ostaa iPodia ja käyttää PC:tä, niin melkein ennen mitä myöhemmin laittaa. Eli iPod-käyttäjät on kaikki iTunes-käyttäjiä. Niin, melkein kaikki ainakin. Ja MP3-soittimet jää kyllä muinaishistoriaan täältä Euroopasta, niin vähitellen muut merkit kuin Applen iPod. Niin, vai onko siinä sitten tämä, että iPod on joo, se on ihan totta, mä itse olen iPod-käyttäjä, niin kuin on paljon tässä puhuttukin ja uskon siihen vakaasti, mutta miten sitten tämä matkapuhelinpuoli, kun me ollaan Suomessa ja Pohjoismaissa varmaan niin kuin Amerikassa jengillä on iPodit ja nyt ehkä myös Razerit ja muut hienot matkapuhelimet, mutta niin kuin aikaisemmin heillä ei ole matkapuhelimet ollut niin kova juttu, niin käykö täällä niin, että Nokia on se driveri, joka tuo podcastingin. Mä oon puhunut siitä viime kesänä tai viime keväänä jo ensimmäisen kerran siitä, kun kuulin, että Series 60 alustan kolmas sukupolvi tuo mukanaan podcasting featureit, niin että onko se niin kuin se driveri, ja siis onko, tässä on vähän nyt monta lankaa ikään kuin tässä mun puheessa niin nyt yhtä aikaa ilmassa, eli iTunes ei välttämättä olisi niin kuin täällä Pohjoismaissa niin kova driveri, täällä voisikin olla, täällä on Windows-käyttäjät, täällä on Nokia-käyttäjät, ja sitä kautta täällä tarvitsisi olla joku podshow tai joku semmoinen vaan, joka niin kuin hostaa ne failit ja tekee RSS-feedit. Mm, mutta toisaalta niin Nokia on ollut kyllä enemmän taas sitten IP-radioille. Niin on joo, kyllä. Se on ihan totta, mutta nythän on third generation vehkeissä. Jaska voi kertoa, me nimittäin testattiin jo Hessun kahvilan epävirallisessa testissä niin tätä, ja varmaan Tonikin on kyllä ollut asian kanssa tekemisissä, ja muutkin saattaa hyvinkin olla, mutta niin kuin se ainakin toimii ihan kätevästi. Niin toimi, oikein mainiosti. Kyllä en muista kyllä, että mikä kapula, olisiko se ollut E60 tai joku, missä sitä testattiin hyvin tuo. Eikö se oli N91, joo, niin. Joo, niin siinä se on kuluttajapuolella. Joo. Kyllä. Joo, kyllä. Niin siinähän se toimi kyllä vallan hienosti tämä liskolähetysten lataaminen ja soittaminen. Koska tähän haluan lisätä vielä sen, että ilokseni jopa Podfather, eli Hessun kahvilan Hessun kopio Adam Curry kertoi lähetyksessään, että hänen mielestään niin kun Nokian, olikohan se nyt joku N90 jotain puhelin, joka hänellä on, niin on niin kun hieno juttu, että koska sillä voi kuunnella podcasteja ja sä voit tilata ne podcastit niin kun siellä lennossa mennessäsi jossakin maailmalla, kun iPod on kuitenkin semmoinen, niin kun tästä on puhuttu monesti, tämä digital lifestyle, että sulla on se sun digitaalinen hubi siellä taskussa, jonka sä oot synkronoinut sen sisällön sinne sieltä sun Macistä. Onko se niin kuin vanha-aikainen juttu, vaan että sä voit niin kuin tilata sen siellä niin kuin nopeitten datayhteyksien yli? Okei, ne ei ole vielä nopeita, mutta ehkä ne on tulevaisuudessa vähän nopeampia. Eli sitä kautta, niin kuin, mikä tässä on se konsepti ja mikä on se platformi, mikä siihen parhaiten soveltuu. Että mä uskon kyllä itse, tällä hetkellä iTunes on kuuntelukokemuksena erittäin hyvä. Mä dikkaan sitä, että mun musa on siellä, mun podcastit on siellä. Siinä on mun musakauppa, jos mä haluan ostaa lisää musiikkia, jos mä haluan tilata lisää podcasteja, niin sekin on siinä. Ja se on niin kuin kaikki. Se ei ole mikään kökkö webbikäyttöliittymä, vaan se on ihan oikea klientti. Mutta ajatelkaapa kuitenkin niin Microsoftin tapaa ajatella asiaa, niin he tuo nyt VLANin. Mm. Ja Microsoft on kyllä näissä sakin pelaaja, eli he eivät ajatelleet tuoda hitaampia yhteyksiä kuitenkaan niin tuleviin soittimiinsa. Joo. Ja niin mä voisin hyvin veikata, että Applella siellä roadmapissa niin riittävästi liikkuvaa dataa siinä vaiheessa, kun sitä aidosti on tarjolla. Joo, niin, sepä se. Joo, eli nyt viittaatko sillä siihen, että niin kun, koska on elokuvat ja koska on niin kun televisiosarjat sitten enemmän siellä vai? En viittaa sisältöön, vaan siihen, että ylipäätänsä on olemassa maailmanlaajuisia tekniikoita, joilla tarjota riittävän nopeaa liikkuvaa aivan dataa. Joo, kyllä. Joo, nimenomaan. Ja VLANi on nyt tällä hetkellä ainoa. Niin on, kyllä, ja hyvin epäyhteensopiva joskus myös. Eli joku on vessassa tai juo jotain mehua, en tiedä kumpi oli tuo ääni, mutta oudolta kuulosti. Se on totta, että niin kun, esimerkiksi Jaskan kanssa kun testattiin, niin VLANin ylihän sä taisit ladata Hessun kahvilan sinne, että on se aika nitkuttamista jollain GPRS:llä tai etkellä hinata joku 50 meganen Hessun kahvilla tuolta. Joo, kyllä se VLANin yhteyden yli tuli, että täytyy otella 4G-verkkoa varmaan tässä. En mä nyt tiedä, mä sanoin vaan kaverille oppilaskunnalle, että onko sä kuunnellut uuden jakson, ja sanoin, että ai sä oot julkaissut tänään, vai mä sanoin joo, niin se nappasi sen Nokian siitä käden taskusta ja pisti latauksen. Ei siinä nyt mennyt montaa minuuttia, joku 10 minuuttia olisiko mennyt. Joo, mutta nyt puhutaan audiosta. Nyt puhutaan no audiosta. Joo, audiosta joo, mutta oli se 50 mega. Mutta audio podcastilla ei ole tulevaisuutta. No, no niin, nyt päästään asiaan. Niin, no sekin, joo, aivan. Toikin on tulkintakysymys, koska, tai mielipidekysymys enemmän, koska en mä ole varma, että kaikki haluaa tuijottaa jotain ylipäätänsä. Meitsikin monesti pistää silmät kiinni, kun nojaa jossain ratikassa ja kuuntelee jotain. Hmm. Mullakin on pakko välillä katsoa sinne tullasi. Niin, no, ratikassa. Joo, kyllä tästä, mä uskon, niin, että ääni podcastingit tulee aina pysyyn entisellään. Siinä on kuitenkin niin paljon ihmisiä, jotka ei halua tuijottaa sitä pientä monitoria tai kuinka iso monitoria nyt haluaakin kantaa mukana, mutta siltikin. Niin, ja materiaali on helpompi tehdä kans. Näin on. Ei tarvii editoida videoa erikseen. Ja... Joo, mutta jos mietitään kuvallista kerrontaa ja sen rikkautta, niin en tiedä, jääkö äänipodcast pois, ei varmaan, mutta ei jää niin pois silloin, kun se on näin kuluttajatasoista tuotantoa. Aivan. Mutta jos puhutaan niin kuin isojen mediatalojen tuotannosta. Niin silloin siinä on mukana liikkuva kuva jatkossa. Kyllä. Jos mietitään, mitä mahdollisuuksia tarjoaa liikkuva kuva niin kuin esimerkiksi mainontaan ja kaikkeen muuhun niin kuin yleensäkin ottaen, niin kyllähän se on, niin kuin, jos siinä ei olisi mitään hyötyä, niin televisio ei varmaan olisi. Niin, mutta ei ole radiokin vielä olemassa, vaikka joku sanoi hyvin kauan sitten, että radio loppuu jo ennen 2000-lukua. Aivan. No, näin, joo, niin. Näin tuli kommentoitua kanssa tuolla, niin, mutta sillä on eri funktio. Aivan. Niin kuin podcasteilla, joo, totta kai. Mutta niin, eli sitten kun, jos mennään siihen, tässä keskustelussahan on pikkusen tuolla käyty aikaisemmassa Hessun kahvilassa ja siihen liittyvässä jälkipuinnissa, niin just tätä, että mäkin olen niin nyt video-iPodin myötä herännyt oikein varsinaisesti tähän videotuotantoon. Jos kohta se on ollut mulla niin kuin Hessun kahvilan roadmapissa, jos näin voi sanoa, niin kyllä alusta lähtien vidbittejähän on sinne sinkoilu aina silloin tällöin, ja kehityksen alla on monenkinlaista siihen liittyen, mutta nyt vasta on niin kuin oikeasti tajunnut sen kätevyyden ja mukavuuden. Että ja sitten kun sä lataat jotain Dignationia ja se on 100 megaa se faili sitten siellä, se videopätkä, kun sä vertaat johonkin 20 megan juttuun. Ja mikä se Dignationin lisäarvo sillä kuvalla on, se on hyvin pieni, mutta sillä on se lisäarvo kuitenkin. Se on puhuvat niin, päät. Ja, Mä oon ainakin käytännössä sitten huomannut jo nyt, että kun mehän periaatteessa meidän podcasteissa, niin myös joka ikisessä julkaissaan ainakin tähän asti julkaistu kuvasarja. Joo. Ja me otetaan aina kuvaa kans niistä, joita haastatellaan, ihan vaikka vaan kännykameralla, tai sitten mulla on valokuvaaja erikseen mukana. Joo, kyllä. Niin, juuri lainkaan, aina vaikka ne sanoo nimen, etunimen siinä, kun niitä haastatellaan, niin melkein kaikki aina sanoo, että älä laita siihen mun kuvaan sitten, tai toivoo, että sitä ei niinku yhdistetä siihen haastateltavaan, että sitten on vaikka 20 ihmisestä kuvat, ja vaikka viisi haastattelua on vain julkaistu, että kukaan ei tiedä, kuka on puhunut. Niin kyllä me sitten ainakin meidän käytössä, suomalaiset mekin vaan puhutaan täällä etunimillä ja tolleen, niin kyllä mä luulen, että aika moni tuolla meidän koululla ja bileissä, ainakin jos me lähdettäisiin videokameran kanssa marssimaan ja siinä olisi mikki kiinni, niin kyllä mä luulen, että aika monella menisi pupupöksyyn. Tosi suuri osa on monesti aina, kun noita bilejuttuja tehdään niin enemmän tai vähemmän maistissa, mutta sitten mulle aina tulee aamulla tulee tekstiviesti, että älä julkaise sitä mun kommenttia, että mä olin vähän liikaa niin suorasanainen. Joo, mutta miksei, sehän olisi hienoa, tulisi niin kuin... Tulisi sinne jännitettä. Ja... Niin, tulisi, mutta joo. Sehän on parasta, niin. Ja toisaalta, niin, ja toisaalta niin nämä raja-aidat on nyt poistumassa. Mm. Eli kameran sellaisen, joka pystyy lähettämään langattomasti eteenpäin liikkuvaa kuvaa, sen tuotantokustannus on alle euron. Nimenomaan, joo. Eli kyllä, niitä kameroita tulee olemaan niin ihmisessä itsessään muutamia kymmeniä, jolloin sen videokameran niin näkyminen ei ole enää sellainen psykologinen este. Niin, joo, ja sitten nimenomaan se varmaan niin se kuvaustilanne on huomattavasti just nimenomaan sitä kautta välittömämpi, kun se ei ole sellainen perinteinen televisiotyyppinen ratkaisu. Joo, kyllä, kyllä. Eli älyvaatteissa on nyt alkanut tulla ensimmäisiä kameroita. Joo, tämä on mielenkiintoinen suuntaus. Kohta on napissa kamera jo ihan itsessään ja voi tehdä vaikka minkälaista cheaters productionia sitten niin kätevästi. Eli sä podcastaat niin liikkuvaa kuvaa jatkuvasti lennossa siinä omaa elämänkertaa, kelaat sitten muutaman 10 vuoden päästä. Aivan. Live blog -sovelluksella vaan nettiin sitten valitut palat ja hyvää tulee. Kyllä se on. Kyllä mä itse uskon niin kuin vahvasti tähän niin kuin liikkuvan kuvan tulemiseen podcastissa vahvemminkin, Ja edelleen kyllä uskon siihen, että tälläkin tämmöisellä indie-pölinellä on aina tilauksensa ja radiolla on aina tilauksensa ja mielen teatteriahan tämä on. Ja tässä on helppo luoda mielikuvia ja täällä on rajattomat mahdollisuudet niin kuin tehdä myös asioita. Mutta toivotan tervetulleeksi erittäin suurella ilolla videopodcastauksen ja toivoisin sitä olevan myös enemmän. Ja behold, Hessun kahvilan fiidissä voi joskus olla jotain kummallista tulossa. Pieni mainosplugi tähän väliin. Mutta semmoinen, joo, missähän me oltiin? Me lähdettiin harhailemaan tuolta Podshown kulmilta. Ollaan päästy jo kohta tunnin merkkiin tuossa, mutta ei se mitään antaa tulla, kun on alamäki. Mutta eikös niin, tässä ollut kysymys, miten päästään massoille? Juu, hyvä. Sä muistit sen juuri nimenomaan. Tästä oli kysymys. Tuo, niin, tässä oli Tietoviikossa uusimmassa, niin jutusteltiin Linux-asioista ja näistä niin open source-asioista. Pujo parta, villapaita, puukenkämiesten asioista. Niin, niin. Tässä oli Mahatma Gandhin runoa oli niin, lanseerattu tähän Linux-aiheeseen, mutta eiköhän tämä sovi myöskin podcasteihin. Tässä oli näin, että ensin he jättävät sinut huomiotta, sitten he nauravat sinulle, seuraavaksi he taistelevat sinua vastaan ja lopulta sinä voitat. Okei. Okay. Niin podcastit ei ole vielä edenneet siihen vaiheeseen, missä niille naurettaisiin. Aivan, joo. Eli niin. Nyt ne vasta jätetään huomiotta. Kyllä. Toi on muuten suuri viisaus tätä odotellessa. Niin, me ollaan ainakin saatu hyvin julkisuutta meidän podcastille. Joko teille nauretaan? No ei meille, no kyllä mulle nauretaan joo, mutta yleensä se on mulle eikä sille showlle, että silloin kun sitä ollaan tekemässä. Olen me jo jossain bileissä, siis niin no, mä oon tehnyt sen, mistä joskus puhuttiin ennen kuin mä osallistuin näihin showihin, niin sitä kännipodcastauksesta, niin sitäkin on jo tullut kokeiltua. Että kyllä, kyllä. Mutta 12 jälkeen oli, että tuommoista, mutta on, niin kuin, on saanut radiohaastatteluun kutsun, mikä on toteutettu jo ja tullut ulos. Tosin niillä nyt ei varmaan kauheasti kuuntelijoita keskellä päivää. Nyt oli missä radiossa tämmöinen oli? Oli niin kuin ruotsinkielisessä tuossa Radio Extreme. Okei, okay, just. No, se on loistavaa. Semmoinen aktualiteetsprogram nimeltä Pravda, joka on 12 ja 4 välillä ja se tuli joskus puoli kahden maissa ulos. Okei, okay, mutta oikeasti niin kuin varmaan tässä tarkoittaneet niin runoilija sitä, niin just, että sitten kun meidät noteerataan, niin meitä koitetaan vähätellä. Siis eli sen median arvoa koitetaan niin kuin ikään kuin painaa sillä, että sitä, sille nauretaan ja sitä vähätellään, joka on toisaalta merkki siitä, että se on noteerattu. Kyllä vaan. Niin internetistä ja niin internetistä mainosmediana oli niin Newsweekissä vuonna 1995 oli niin pilakuva, missä ne dinosaurukset naureskeli keskellä piirissä niin olevalle hiirelle. Just. Mutta hiiri katsoi sinne taivaanrantaan ja niin havaitsi sieltä ensimmäiset jääkauden merkit. Joo, kyllä. Kyllä, kyllä. Ja näin se, niin. Niin, siinä oli niin erilaisia mediatalojen nimiä oli näillä dinosauruksilla, muun muassa Time Warner, jonka kyllä internet-operaattori osti. Aivan AOL, eikö niin? Joo. Kyllä. Jota monet luuli pitkään internetiksi. Luulevat vieläkin. Todennäköisesti joo. Kyllä mä luulen joo näin, että se on yhtä kuin internet. Se on yhtä kuin merkki välissä monenkin mielessä vielä. Mutta niin, esimerkiksi eilen illalla niin olin iltapalalla suuren kaupallisen TV-kanavan uutisankkurin kanssa. Mm-hmm. Ja niin hänellä oli suuri yllätys, että suomenkielisiä podcasteja ylipäätänsä on. Aivan. Eli niin niin näytin hänelle niin ABC:n joo uutisia podcastina. Just. Ja sitä laatua iPodista. Kyllä, kyllä. Ja hän hämmästyi sitä laatuakin. Pelkästään hän ei ollut koskaan nähnyt. Tosin hän oli havainnut siellä niin heidänkin uutistoimituksessaan, että Applen määrä ja telakoiden määrä siellä lisääntyy. Kyllä, kyllä, joo. Siis se voi, varmasti tämä on hyvä esimerkki siitä, että mitenkä tietyn tyyppiset piirit eivät tiedä ja mitkä piirit tietää tästä hommasta. Ja niin toki varmaan sielläkin kanavalla tutkimus päällikön pöydällä on pyörinyt tämä asia jo jonkun aikaa, mutta tota, se on joo, mielenkiintoista. Niin. Joo, kyseessä on tämä, en sano nimeltä, mutta kuitenkin eläkeläiskohderyhmää kosiskeleva toinen suurista kaupallisista kanavista. Kyllä, kyllä. Ja aivan. Ja tosiaan niin, niin se, että ketkä niistä tietää ja mitenkä se sitten sitä kautta etenee. Eli just tämä, että mun suuri askel ihmiskunnalle ja pieni askel minulle jälleen kerran, niin tota, lähetykseni tuonne Radio Jyväskylään terveisiä, vaan sinne Radio Jyväskylään tota, niin pojille lähetin Hessun kahvilan promoon, joka ei aiheuttanut minkäänlaista reaktiota. En tiedä, menikö se edes perille. Se on todennäköisesti, että jos kuuntelette siellä Radio Jyväskylässä, niin soitelkaapa tai pistäkää mailia hessu@hessujärvinen.com. Katsotaan, oletteko saanut mailin, että kuunteletteko näitä lähetyksiä. Mutta mä oon mielenkiinnolla seurannut myös paljon tätä Hessun kahvilan saitin niin kun, tätä weblogia, eli mistä ihmiset käy saitilla. Ja tota, niin eipä siellä hirveän paljon, en tosin kyllä nyt jokaista käyntiä rekisteröi, mutta sillä lailla kun on pistokokeen silmäilystä, niin eipä siellä hirveästi mediatalojen proksuja näy, tai tota firewalleja, tai sitten ne on jotain nimeltään sellaisia, että ne ei liity mitenkään siihen, en tiedä. Mutta jonkun verran mainostoimistoja siellä pyörii. Meillä kyllä käy, mutta meillä käy varmaan niin paljon ihmisiä, jotka on opiskelijoita, jotka on töissä niissä. Aivan, mutta joo. Mutta esimerkiksi toi, että kun mä kirjoitin siitä hankkeet-jutusta sen oman pikkun jutun, niin seuraavana päivänä mulle soitti Hufvudstadsbladetin toimittaja. Aivan. Joten aivan. Se nyt kertoo siitä, että ne lukee meidän sivustoa melkein joka päivä. Eli kyllä, kyllä. Teillä on nimenomaan tämä niin kuin media-arvo on suuri. Ruotsinkielisellä. Joo, ja sitten en sano, että podcastilla ei olisi, mutta siis niin kuin teidän tämä koulustatus ja koulun niin kuin juttu, se tekee siitä sen, niin kuin, että jos mäkin tekisin Jyväskylän yliopiston niin kuin sateenvarjon alla tätä, niin varmaan olisi eri juttu. Varmasti joo. Ja sitten mä en tiedä, onko podcastilla mitään tekemistä asiaa, mutta tosiaan niin kuin nyt tuli oikeastaan tänään kuukausi täyteen siitä, kun ensimmäinen julkaistiin, niin meidän kävijämäärähän on kasvanut ihan sairaasti. Siis nettisivujen kävijämäärä. Kaikella medianen näkyvyydellä on kyllä hetkessä sellainen vaikutus. Joo, mä uskon tähän, että ei ole väliä mitä puhutaan, kunhan puhutaan, niin kyllä se aina lisää käyntiä. Mutta onko herrat huomanneet, että niin nyt kaikissa mahdollisissa medioissa niin IP-radiot on saaneet kyllä määräisiä haastatteluita ja huomiota? Kyllä. Vaikka niiden käyttäjämäärät ei ole podcasteja kummempia. Ei ole, joo, nimenomaan. Missähän tästä IP-radiossa on kysymys? Yhtäisyydessään. Eli ihan Radio Teknoa 24/7, kouluradio ja niin edelleen. Kyllä, aha. Eli netin kautta lähetettäviä radiostriimejä. Pommiradio just nimenomaan paikkakunnan Pravdassa, eli keskisuomalaisessa, terveisiä vaan sinne Tourulaan keskisuomalaisen toimitukseen kaikille. Niin tuota, kerrottiin Pommiradiosta muun muassa, joka käsittääkseni 2000 euroa kuussa on teostomaksut, joka korreloi 500 kuulijan maksimimäärään. Sehän ei tarkoita tietenkään maksimikuulijamäärää, mutta maksimi yhdenaikaisten kuulijoiden määrää. Mikä tarkoittaa Gramexin taulukossa 300 käyttäjää per vuorokausi. Okei, just näin. Eli ei mistään niin kuin paljon isommasta mediasta loppujen lopuksi kysymys, mutta lähempänä perinteistä radiota ja sitä kautta niin kuin tämä tilaus TV, tilaus radio, podcast, jotka mun mielestä menee mun henkilökohtaisessa mielessä menee samaan kategoriaan, niin se ei ole niin tuttua. Ja Pommiradio maksaa palkkaa. Niin, nimenomaan kyllä, juuri näin. Se on niin kuin oikeata bisnestä. Mutta niin kuin tämä IP-radiokin kertoo, niin aika paljon sisältö alkaa muuttua niin sanotusti netin välityksellä olevaan. Eli ei tästä nyt varmaan kauheankaan kauan enää mene siihen, että ei periaatteessa enää TV-ohjelmaa niin kuin niin fyysisesti ole, että milloin tulee mikäkin ohjelma, vaan ihmiset saa valita sieltä netin kautta ne katsottavat TV-sarjat ja elokuvat ja muut vastaavat. Kyllä. Ja IP-radio vaan on varmaan helpottaa ihmisiä sitä, että sä voit olla missä päin maailmaa tahansa, niin sä voit kuunnella sitä radiosouta. Kyllä. Tähänhän on niinku tavallaan podcastingin liittyen toi Sirius, just tää satelliittiradio, niin tota, joka lähettää. Suomessa ei käsittääkseni hirveästi on näitä satelliittiradiovastaanottimia ihmisillä, mutta Amerikassa niitä ehkä enemmän on. Ja, niin Siriuskin on nyt mennyt siihen, että ne käsittääkseni striimaa sitä lähetystään myös internettiin. Eli sä voit kuunnella niin kuin periaatteessa VLAN vastaanottimella sitä Siriuksen satelliittiradiotakin myös. Eli tähänhän sitä pitäisi mennä. Eli palataan tuohon äskeiseen keskusteluun siihen, että jos olisi globaali hyvin toimiva nopea datayhteys. Että sä voisit radiossa avata radion, autossa avata radion ja ruveta kuuntelemaan Hessun kahvilla podcastia on demand. Kukas käyttää muuten iTunesissa radiopalveluita? Minä? Joskus joo. Mä käytän jonkun verran sitä, koska mulla on toi AirTunes tuolla olohuoneessa ja mä niin kuin striimailen täältä sitten kaikennäköistä juttua sinne. Eli siis tämä Veilani ylitoimiva tämmöinen pieni palikka, joka on liitetty tuonne stereoihin ja sitä kautta mä pystyn mitä tahansa mäkin tuossa tietokoneelta, niin jotain kaksi kappaletta, niin striimailee musiikkia sinne ja siinä käytän radiota. Jos kohta en hirveästi niitä iTunesin omia kategorioita, mutta muun muassa KLF-nimistä suomalaista tanssimusiikkia, ei siis mitään jamppatuomista, vaan diskomusiikkia soittavaa radioasemaan tulee jonkun verran kuunneltua, koska se on sitä vanhemman puoleista sellaista. Ja sitten pommiradiotakin on joskus kuunnellut ihan kokeilumielessä. Tänäänhän KLF aloitti taas lähetykset, sehän oli tuossa kuukauden tauolla. Oli vai? Ja siis niin kuin radiopuolella vai myös internetissä? Radiopuolella, internetissähän se on kuulunut koko ajan. Niin, sitä mäkin joo. Sieltä mä täällä Jyväskylässä ei nimittäin KLF kuulukaan muuta kuin internetistä. Joo, on. Itse asiassa kuuntelen juuri samantyyppistä musiikkia. On Ruotsista semmoinen kuin Radio7.se. Hyvin samantyyppistä musiikkia lähettää. Ja sitten kuulin tästä KLF:stä ja sitä mä kuuntelen radiossa, ei kun autossa niin sanotusti, joka kuuluu vaan Helsingissä. Ja kyllä. Onko se Turussa nytten on sitten toinen paikka, missä nytten on alkanut kuulua, mutta nyt oli jostain syystä oli niin kuin kuukauden poissa. Mä en tiedä, oliko sellaista, että lupia ei ollut vai muuta vastaavaa. Mutta tänään taas alkoi lähetykset sitten radion puoleltakin. Kyllä, kyllä. Voisiko keskustelusta päätellä, että niin ne IP-radiot, mitä kuunnellaan nyt milläkin tavalla, niin ne on musiikkipainotteisia? Kyllä. Niin, meinaatko, että puheradiolle on enemmän tämmöinen on demand tai tämmöinen niin kuin lada, että sä lataat sen ja kuuntelet sitten kun huvittaa, mutta sitten kun time shifti. Niin, että sitten sä haluat niin kuin tämmöistä sound wallia johonkin paikkaan, niin sä laitat radion päälle ja sieltä tulee musiikkia sitten, että se on niin kuin eri tyyppinen juttu. Sitä niin, ainakin meidän kotitaloudessa se on palvelu nimenomaan niin. Joo, tuolta kyllä. Chicagosta tulee joku Midnight Blues-kanava, jota ei bluesia ei Suomessa kuule missään. Joo, kyllä, kyllä. Näin varmaan. Tätä varmaan on paljon, että kyllä mäkin niin kuin podcastit kuuntelen sillain niin kuin enemmän just kuuntelemalla, kuuntelen puheradion ja sitten mä kans aloitin ton nettiradion kuuntelun aikoinaan, kun Xboxini modasin ja siitä tuli sitten tämmönen mediasentteri ja eilen oli muuten taloyhtiön näiden pihatalkoiden jälkimainingeissa tuolla naapurissa ja siellä oli tämmönen KISS-merkkinen DVD-soitin, jossa oli myös kovalevy ja siinä oli tämmönen Southcast radio myös sitten samassa, että niitä on näissä laitteissa erilaisissa näyttää olevan nykyään, mutta nyt Apple-miehenä niin Xbox toimittaa pelikoneen virkaa ja sitten nämä striimiradiot kuunnellaan tuosta tuon AirTunesin ylittä. Jaakko taisi pusua. Niin taisi tippua, joo. Joo, Jaska sanoi, että se häippäsee, sillä tuli toinen meno, että kiitoksia Jaskalle, kun pääsit paikalle ja palataan asiaan. Yksi välimuoto tai semmoinen joku outo, en ole siihen kauheasti tutustunut, mutta tuli nyt mieleen, on toi, taas vain, mä mainostan nyt tänään koko ajan Huvustadsbladettia. Niillä on semmoinen joku, enempi tai vähempi sitten varmaan näkövammaisille ihmisille tai vanhoille tehty tämmöinen niin kuin puhuttu versio. Ja se ei ole kauhean kalliskaan, mutta joku kuukausihinta ja sitten saat jonkun masinan kotiin ja mä en sitten tiedä, että tuleeko se ikään kuin podcastiksi sinne vai sitten, ei sitä nyt varmaan livenä tarvitse kuunnella, mutta joku 10:ltä aamulla on sitten koko lehti puhuttu sulle, että voit kuunnella niitä artikkeleita. Just hyvä esimerkki niin kuin tämmöistä podcast-tyyppisestä toimituksesta, että se olisi niin kuin faili kilahtaisi sinne laatikkoon. Ja, tai että sä voit sitten striimata sen tietysti on demandina netin yli, niin kuin Hessun kahvillaakin voi kuunnella tuolla podcast.hessujärjestelmä.comissa. Tuo kuulostaa semmoiselta, että joku on laittanut siitä ESR-hankkeen ja käyttänyt EU-rahoitusta, jolloin se ei ole podcastia. Aivan. Vaan jotakin hinnakkaampaa tekniikkaa. Kyllä. Niin, kyllä. Eihän se voi podcastia olla, kun se tietokoneelta on mahdollista kuunnella. Niin, joo, niin tämähän on nyt tämmöinen terminologiakysymys sitten, että mikä onko podcast silloin, kun sen voi kuunnella muutakin kuin RSS-syötteestä tilattuna. Ja meidänkin lähetykset, vaikka ne on podcasteja, niin suuri osahan ei tilaa meidän lähetyksiä, vaan ne kuuntelee sen suoraan meidän omilta sivuilta. Että se on muuten jännä juttu, aika paljon kuunnellaan myös. Meidän kuuntelijat ei ole niin teknistä porukkaa. Joo, ja just nimenomaan, että se, ja itse asiassa tämä on käsittääkseni ihan yleinen trendi että suurin osa podcasteista edelleen katsotaan ja kuunnellaan tietokoneen ääressä. ihan maailmallakin käsittääkseni. Näin on ollut kuulevina, niin jostain, tietääkö joku muuta? Ei. Varmaan suuri osa, mutta mä kuuntelen nykyisin ainakin mun Ericssonilla, kun mä... Niin, joko sä oot saanut siihen kunnon kuulokkeet kiinni? Joo, sain. Mä ostin Latviasta tosiaan. Olin tyhmä ja maksoin varmaan yli 5 € enemmän kuin ne olis saanut verkkokaupasta, mutta... No niin. Ostin semmoset ikään kuin in-air plugit. Joo. Siinä on semmoinen vähän pidempi johto, että ne itse kuulokkeet voi vaihtaa miksikä tahansa, mutta joo. Olin eka miettinyt semmoista lyhyempää, mutta tässä pidemmässä niin on mikki kiinni. Itse luuritkin on ihan vetää melkein vertaansa spark-plugeille. On sairaan mukava, kun ei tarvitse miettiä, että jos joku soittaa, kun kuuntelee, niin puhelin rupeaa vähän piippaamaan, sitten painat sitä nappia siinä mikissä ja pystyt puhumaan, ja sitten kun lopetat, niin podcasti tai musiikki jatkuu. Joo. Mä tuossa joskus jo takavuosina, kun muutama jakso sitten puhuin tästä Skullcandyn tekemästä tämmöisestä tuotteesta, missä on niin kun, se on sellainen piuha, mihin sä voit yhdistää matkapuhelimen ja iPodin, ja sitten siihen samaan piuhaan tulee kuulokkeet, voit lyö mitkäkin tahansa, ja siinä on mikki, ja tota, niin kun sä voit iPodilla kuunnella musiikkia myös sillä lailla. Tosiaan, edelleen ei ole täydellinen ratkaisu, että akkua tuo kyllä vie, että ei tuota montaa päivää pysty tekemään tuolle. Joo, kyllä se edelleen tällä hetkellä varmaan vielä ongelma on tuo. Joo, ja toisaalta niin se tulee olemaan kyllä ongelma pitkään, varsinkin jos ajatellaan sitä, että niitä niin podcasteja, tai millä nimellä niitä nyt halutaan sitten kutsua, syötteitä, syötteitä niin tullaan lataamaan tuolta puiston penkillä. Niin. Akun loppuminen on. Niin siis lataukset on tehnyt aina tietokoneella. Joo, akun loppuminen on niissä latauksissa se suurin ongelma, ei niinkään se verkon kattavuus. 3G:ssähän on tämä ikävä puoli, että hienosti toimii kaikki jutut, jos toimijakseen, mutta akkuhan siinä menee saman tien. Mullakin on tuommoinen 3G-puhelin, niin en käytä edes sitä 3G-verkkoa ollenkaan päällä juuri siitä syystä, että se vie niin paljon enemmän akkua. Näin on. Että... Ei siinäkään ihan loppuun saakka sitä oikein mietitty sitä hommaa, että vähän semmoinen raakillehan se on vielä se 3G-verkko ja muutenkin. Kyllä. Joo, mites kun tästä valtamediasta ja podcastingin uiskentelusta tässä niin kuin virrassa niin on keskusteltu, niin mitä te olette sitä mieltä, että niin kuin, onko mediatarjontaa liikaa? Jääkö podcast jalkoihin nyt, kun on kaiken näköistä? Mä tuossa yksi päivä ihmettelin, kun Digiboksi rupesi huutamaan, että uusia kanavia on tarjolla, ja sitten se huuti sitä koko ajan, koska siinä oli joku bugi, ja luin sitten netistä, että jaha, siellä on tämmöinen bugi, mutta oli siellä sitten myös oikeita kanaviakin uusia. Jyväskylän kaapeliverkossa nykyään Elisahan sitä pyörittää, niin tota, löytyy kaiken näköistä diggarikanavaa ja muuta kummallista. Jaksaako kukaan enää kuunnella podcasteja? Jaksaako kukaan olla kiinnostunut? No kilpailu on varmaan ainakin kovempaa ja just niin kuin ainakin tällä hetkellä niin podcastien vahvuus mun mielestä on se, että kaikki voi keskittyä jonkun verran siihen omaa kuuntelijakuntaansa. Et meillä se on ainakin suhteellisen aika selkeä. Kyllä mä uskon, että se on semmoista podcastia, missä olisi ne 200 000 kuuntelijaa joka kerta, niin on varmaan hyvin vaikea tehdä. Se on se mun mission ja tarkoitukseni, että tota katsotaan kuinka kauan siihen menee. Meidän pitää ruveta meidän sivuilla laittaa kauheasti bannereita. ei varmaan kuuntele kuin 5 minuuttia ja he sitten, että ei tämä ollutkaan ruotsinkielistä. Niin, kyllä mä voin yrittää puhua ruotsia. Niin. Mutta esimerkiksi markkinointikustannuksista, niin tuossa oli Pommiradion, niin markkinointikustannukset on kuukaudessa vajaa 1 000, mitkä menee portaaleihin. No niinpä, juuri näin joo. Kyllä se niin kuin, näkyvyyttä se vaatii. Niin. Mutta jos ajattelee, että tuohon alustaan nyt miettisi taas sitä, että niin kuin, okei, podcasting, pitäisikö Suomessa olla semmoinen radioasema, digitaalinen tahi, eli kaapeliverkossa näkyvä, kuuluva, tahi sitten ihan perinteinen, joka lähettäisi podcasteja niin kuin, ikään kuin radioteitse. Idea on aivan loistava. Niin, mä oon joskus miettinyt. Nythän oli nämä paikallisradioluvat haussa tuossa joku aika sitten, ja varmaan siellä joku niitä suunnitteleekin tällaista, mutta sehän on ikään kuin just tämä Sirius Stars-hommeli, eli joka Podshown kanssa on tehnyt yhteistyötä, että tota, kyllä mä luulen, että osa syynsä siinä on just siinä, että tämä media on vielä vähän vaikeasti tavoitettavissa. Niin kuin tuossa todettiin jo aikaisemmin, Toni sanoi, että uutisankkurikaan ei ole kuullut, vaikka on media-alan ihmisiä, niin moisesta ilmiöstä. Niin viekö niin. Se podcastingilta sitten perustan, koska sehän pitäisi olla, että se on portable media niin sanotusti, niin onko se sitten enää portable media, jos tulee digitaalisen kautta tai muuta vastaavaa, että häviääkö siitä se käytettävyys ja se idea? Vai olisiko se vaan mainos mielessä sitten, että sitä lähetettäisiin kuukauden verran ja saataisiin ihmiset kiinnostuneet aiheesta? Niin, tai jos olisi radiokanava, joka lähettää aina vaan poimii tiettyjä osia podcasteista. Mm. Ja sitten ne olisi olemassa kumminkin, niin kuin kaikilla olisi ne omat podcastit. Ja sitten ne sanoisi, että nyt tässä tulee Hessun kahvila, Hessun Järvinen podcastia vähän aikaa. Ja sitten laittaisi Hessun löpisemään siihen omia ja... Eli mainosmielessä. Hessun promo, mutta ei se välttämättä tarvitsisi olla kuukausi, voisi olla vuosikin. Ja sitten ne taas viikon tai kahden viikon päästä laittaisi taas 5 minuuttia Hessua pyörimään. Niin. Mutta toisaalta ei kannata hirttäytyä johonkin termiin, koska podcasti terminä voi olla tämän ajan lapsi. Mm. Kyllä. Kunnes keksitään muu lisko. Nimenomaan. Ja siis sisältö on aina sisältöä ja mä uskon siihen, että tavoitettavuus on se ratkaisu, ja jos podcast niin kuin liikaa on oman teknologisuutensa ja toimitustapansa vanki, niin se kyllä jää siksi sitten, että mun mielestä niin kuin just se on erokasta, että okei, podcastin voi tilata on demandina omaan soittimeen, jos sulla on niin paljon teknistä kapasiteettia, että osaat sen tehdä. Okei, sä voit kuunnella sitä netistä istuessa tietokoneen ääressä, mutta jos sitä nimenomaan, niin kuin tuossa tulikin jo, että jos sitä lähetettäisiin vaikka joka lähetyksestä osa aina niin kuin radioteitse, ja sitten niin kuin Adam Curry, ei tämä ole minun keksimä juttu, minä olen kuunnellut Daily Source Codea, ja sehän tulee juuri näin, että siinä jossain vaiheessa Adam sanoi, että no niin, Sirius Stars kuuntelijat, nyt te joudutte valitettavasti siirtymään muiden ohjelmien pariin, ja se kertoo, mitä ohjelmia sieltä tulee, ja jos haluatte kuulla koko lähetyksen, niin ladatkaa se adam@podshow.com, vai mikä sen tonkaan se sen saitti sitten siellä podshowssa. Eli tavoitettavuus sitä kautta lisääntyy. Että terveisiä. Niin, tämmöiset mediamiksit on joka tapauksessa, niin mediatalot on joutuneet ottamaan internetin samalla lailla huomioon. Nimenomaan, kyllä juuri näin. Eli nyt tämä on vaan kääntäen, niin kuin toisesta suunnasta lähestytään tätä samaa asiaa. Eli nyt meidän pitäisi mun mielestä podcast-piireissä ottaa myös perinteiset mediat huomioon. En mä pistäisi pahaksi ollenkaan, vaikka Hessun kahvilaan joku haluaisi lähettää radiossa. Toki tietysti vaatisin siinä pientä korvausta, mutta ja jos se tulisi jostain kaapeli TV:stä tai Yleen kanavilta tai jostakin Kiss FM, siis ihan mistä vaan. Mutta siis niinku, sisältö on se juttu, ja sitä pitää jakaa mahdollisimman monen niinku eri distribuutiokanavan kautta. Mutta ajatelkaa niin tilannetta niin netin suhteen. Netissä oli ensimmäinen mainos jommalla kummalla puolen kesää vuonna 1995 Jenkkipäässä. Eli niin. Nyt podcasti on päässyt samaan, että on saanut sponsorirahaa. Kyllä. Eli tässä on vielä niin kuin 11 vuoden matka siihen, että podcasti voisi tavoitellakaan vaikka samanlaista media-arvoa kuin netti portaaleineen ja nettilehtinen on tällä hetkellä. Kyllä. Joo, siis nimenomaan tässä on kysymys siitä media-arvosta ja siitä tunnettuudesta, että niin tässä nimenomaan on sitä takamatkaa, mutta Hessun kahvilla ainakin sikäli kun se minusta riippuu ja mistä muusta se nyt riippuisi, niin on kyllä vahvasti sillä tiellä, että niin tämä mediamixin haltuunotto jollain tavalla, eli saa ihan, ottakaapa yhteyttä tänne päin, minäkin otan kyllä teihin sinne mediataloihin varmasti, mutta niin pistetään tavaraa maailmalle, koska tämähän on aika lailla niin kuin tämmöistä monikäyttöistä, että samaa sourcea voisi niin kuin käyttää useamminkin. Mites tuo Hessu ruotsinkielinen taipuu, jos sieltä huvukka soittaa? Joo, men svenskan är ganska dålig, men joo, siis voisi se ehkä taipua. Meidän pitää katsoa, mä oon nyt yrittänyt kauppiksen puolelle, kun niillä on semmoiset areenamessut ja ikään kuin järjestetään molemmille kauppakorkeakouluille sinne vierekkäin, mutta ne on tietenkin kauppiksen puolella ja suomen kielellä, niin mä ajattelen, että tekisin siinä niin kuin ensimmäisen suomenkielisen podcastin. Aivan. Ja siinä yhteydessä pitää sitten Hessua katsoa, että uskoisin, että saataisiin siihen joku soppari niiden kauppislaisten kanssa, että ne myös julkaisisi ainakin meidän linkin, jos ei sitä, niin siinä niiden omilla etusivuilla, niin siellä voisi olla vähän kovempi purenta tälle Hessunkin niin. Höpinälle. Niin. Joo, kyllä. Joo. Ainakin promo pitää laittaa siihen lähetykseen. Joo, pitäisiköhän tehdä vähän selväjärkisempi promo, en tiedä. Joo, niin mitä Toni meinasitko sanoa jotain, heilahti tuolla viisarit vai näinkö väärin? Niin, lähinnä mietin näitä nykyisiä podcastajia suomenkielisiä, niin kyllähän näistä Hessu erottuu. Eli siinä mielessä voisin kuvitella, että jos vaan herra jaksaa, niin kyllähän tässä niin kuin bisnesmahdollisuuksia jatkossa on. Pelkästään jo se, että mediataloissa varmaan löytyisi kiinnostusta sille ainakin muutamalle henkilölle suomenkieliselle, jotka pelkästään setappaa podcast-lähetyksiä jatkossa. Aivan, joo, nimenomaan. Kiitoksia tästä kunniasta. Kyllä mä oon niin kuin aika lailla samoilla linjoilla siinä, että ja kyllä mun vakaa tarkoitukseni tosiaan, niin kun vain aika ja kaikki mahdollisuudet antaa myöten, niin on tätä polkea kyllä siihen suuntaan, että niin kyllä täällä kiinnostusta on ja monenlaista kuviota. Suomessa on tosiaan aika pieni tämä skene vielä, että niin siinä, kun ne, siinä joo, on. Joo, printtimedia kun saa nyt nämä näköislehdet kaikki valmiiksi, niin sitten niillä on seuraava investoinnin kohde. Aivan, joo, kyllä. Joo, Talentumi on pikkusen kokeillut nyt podcastia. Ja joo. Ja, Mikro-PC:llä vai millä oli semmoinen joku pieni kokeilu, joo. Joo, messujen aika. Joo, kyllä, nimenomaan. Ja sieltä tulee paljon samanlaisia. Joo, kyllä. Nämä menee sykleissä, niillä on nyt ollut tosiaan näköislehdet kuviossa ja sitten tulee seuraavat. Ja Ylehän on hienosti tässä niin kuin kyllä kuviossa mukana ja terveisiä vaan Tuijalle. Niin siellä varmaan ehkä kuunnellaan tätäkin lähetystä. Että ihan kiva homma. Mutta se tosiaan tuli mieleen tosiaan tästä, että mitenkä tämä mediatulva, miten se ihmistä koettelee ja miten podcast siihen asemoituu. Ja oikeastaan siihen liittyen vähän on toi seuraava aihe. Tässä on vielä, katsotaanpas hot clockia, se on näköjään ton verran. Joo, hyvin vielä keretään ennen kuin se satelliittiikkuna sulkeutuu. Niin Yhdysvalloissa tällä hetkellä parasta aikaa menossa tämmöinen podcast ja portable media expo, joka kokoaa kaikki merkittävät podcastajat samaan tapahtumaan. Muun muassa Henrikin hyvä ystävä Leo Laporte on siellä paikalla ja saa KO-tapahtumassa vuoden podcast-henkilötittelin nimen ja arvon ja Marantzin jonkun nauhurin, josta se sanoo This Week in Tech -podcastissa, että hänellä kun niitä on jo vaikka kuinka ja paljon, mutta oli silti kiitollinen tästä hienosta arvonimestä. Mutta mitä teidän mielestä kertoo tämä tapahtuma ja sen, että sen nimi oli ennen Portable Media Expo, nyt se on jo podcast ja Portable Media Expo? Ehkä se kertoo siitä, että podcast on vakavasti otettava media Amerikan Yhdysvalloissa. Ei se nauramisesta ei kerro. No, ei ehkä vielä. Mutta Adam Christiansen Maccastissa sanoi niin myös tästä samaisesta ohjelmasta, että tai tästä tapahtumasta, että siellä on kaikki planeetalla olevat podcastajat mukana, mutta sitten mulla tuli siinä mieleen, että montakohan podcasteja siellä on niin kuin Yhdysvaltain ulkopuolelta tai Pohjoismaista tai peräti Suomesta. Veikkaanpa, että ei hirveästi, mutta en olisi kyllä Aatamista uskonut tästä Adamista, että hän on niin amerikkalainen, että planeetta on yhtä kuin USA, että terveisiä vaan greetings to Adam Christiansen to Maccast. Niin, mutta toisaalta kun katsoo siltä puolelta, niin heillä on kuitenkin maailmanmestaruus autokilpailut, mitkä eivät ole formulat. Kyllä, kyllä. Meillä on niin maailmanmestaruus jalkapallo, mikä ei ole jalkapallo. Aivan, aivan, joo. Niin heillä on maailmanmestaruus niin baseballi. Joka ei ole pesäpallo. Ei ole pesäpallo. Aivan. Joo, kyllä se näin on. Mutta kai se kertoo siitä, että jenkitkin jaksaa uskoa tähän podcastingin tulemiseen, että jos nimikin on vaihdettu, niin kai silläkin yritetään jonkinnäköistä PR saada. Kyllä. Ihmisille. Niin, se saattaa nimenomaan viestiä siitä, että tämä niin Kantin runon ensimmäinen säie, että kun podcast on jätetty huomiotta, niin nyt se haetaan sitä huomiota. Kyllä. Ja kohta sille nauretaan. Niin. Et se on varmasti näin. Tosin Adam Curry on käsittääkseni saanut tätä nauroa osakseen kyllä tuolla mediapiireissä aikoinaan, kun on tätä podcastia aloitellut ja puhunut tämmöisestä independent mediasta, joka on niin kuin tämän koko homman juju, mutta ehkä se on ollut vielä niin pientä, mutta kyllä mä uskon, että se vähättelyjakso on vielä tulossa, tai vielä tulematta. Niin, toisaalta niin jos ajattelee nettiä, niin nykyinen TCP/IP-sekamelskahan on jäämässä periaatteessa samalla lailla niin kuin nämä nykyiset podcastit, niin tämmöinen käyttäjätasoinen tuotanto. Ja netin päälle on syntymässä uusi kaupallinen verkko, johon hyväksytään vain tietyt toimijat. Niin voisiko olla, että tämä tämmöinen podcast-skene jäisi voimaan ja täällä jäisi vapaa villi viidakko. Niin. Ja tämän päälle rakentuisi jokin uusi ja mahtava. Niin. Mitä tarkoitat sillä kaupallisella niin kuin verkolla? Tarkoitatko sitä, niin kuin, että niin kuin, mistä nyt on puhuttu tästä niin kuin nettineutraliteetistä, että kaikki eivät ole samanarvoisessa asemassa, eli haut ei mene perille, kun yritetään hakea jotain pientä toimijaa, mutta isot Time Warnerin alaiset AOL tai toisinpäin, niin vaan näkyvät siellä käyttäjille, vai onko tarkoitus? Joo, kyllä, ja niin toisaalta siellä on myöskin muita aika huolestuttavia piirteitä. Toisaalta se tarkoittaa sitä, että niin verkosta tulee entistä luotettavampi tiedonlähde. Mm. Eli siellä on, jatkossa tulee olemaan yksi totuus. Niin. Eli juuri tämä, mikä on näiden isojen toimijoiden totuus. Kyllä. Kyllä, joo. Mihinkä puolelle sun mielestä podcast niin kun sitten kuuluu? Se kuuluu sinne vapaan ja hitaamman putken päässä olevalle niin kun pojopartavilla paita puukenkämiesosastolle. Tällä hetkellä vielä. Mutta, aivan. Mutta niin lupaavia merkkejä nimenomaan jenkkipuolella on siitä, että niin esimerkiksi Disney ja kumppanit on kiinnostuneita siitä. Joo. Mutta riittääkö podcastingin kiinnostus tai ominaisuudet siihen, kun tällä hetkellä aletaan, kaiken maailman TV-sarjat ja muut alkaa olemaan jo netissä, niin jääkö podcasting siinä niin sanotusti jalkoihin? Mm. Että jaksaako ihmiset alkaa podcastingia kuuntelemaan, jos he pystyvät jotain muutakin? Se on minuuteista taistelu, niin. Jatkuva käynnissä. Mutta kumminkin tuossa on edelleen se, että mun mielestä podcasting, ainakin edelleen kun hyvin moni itse nyt en kuuntele enää pelkästään, kun on koneen ääressä, ja on jäänyt kuuntelun muutenkin vähälle nyt, kun on ollut paljon muuta. Mutta muuten niin podcasteja tuli ennenkin itsellä kuunneltua hyvin paljon silloin, kun surffaa netissä, lukee nettijuttuja ynnä muuta. Että se oli oikeastaan semmoinen lisä, että se aika meni kumminkin siihen, kun teki netissä jotain. Niin tuli niin kuin ääni tuli vaan lisäksi siihen, että samalla lärää kaikki, mitä nyt turhia nettisivuja tieto, näitä nörttijuttuja ja sitten noita omia nettisivuja ja ynnä muuta. Niin, ja nythän on tutkittu. Niin, telkkarisarjoja tulee nyt katsottua muutenkin, että se ei oikein mene samalla. En nyt pikku ruutua laittaisi tuohon ja katsoa siitä uusinta Prison Breakia ja selaisi tuossa nettiä samalla. Että. Mutta niin, nythän on tutkittu sitäkin tähän väliin, sanon vaan, että nuoriso ei katso enää televisiota, eikä lue lehtiä, eikä radiota kuuntele niin paljon kuin on netissä. Että siinä mielessä voihan tällä olla niin kuin tilaus siinä. Nyt on kyse varmaan segmentoinnista. Ja siitä, kenelle tässä nyt tätä yritetään tehdä, että ketä. Ja sisällöstä. Nimenomaan sisällöstä siinä samassa sössössä. Että Eli tavallaan tämä nykyinen podcastajien sukupolvi, mikä on hyvin itseriittoinen, eli enemmän blogaajia, niin jää pois. Aivan. Eli heille ei riitä kuulijoita, jos ei niistä muodostu riittävän suuria persoonallisuuksia. Kyllä, nimenomaan. Eli sisältöä ja niin kuin ihan vakavasti otettavaa kilpailua tälle kaupallisesti tuotetulle. Tai, kukaan ei jaksa pidemmän päälle kuitenkaan kiinnostua siitä, mitä joku tekee 5 minuutin päästä tai mitä joku teki aamupäivällä. Kyllä. Eli niin, mutta että joka tapauksessa paikallinen sisältö tulee olemaan kiinnostavaa, niin paikalliset sanomalehdet on kuitenkin kasvattaneet nyt lukijoitaan. Niin, esimerkiksi täällä niin kiinnostaa torilla kaatunut puu enemmän kuin se, kuinka monta kuoli Irakissa tänään. Kyllä, nimenomaan. Mutta voisiko siinä olla sitten taas podcastin, en tiedä, sauma tässä paikallisuudessa, tai sanotaanko just tässä ehkä erottuvuudessa tämän sisältörajauksen kautta, että jos ajatellaan, että nimenomaan. Sanna, saattavat sunnuntaisuomalaista kohta soittaa sulle. Toivotaan, sitä odotellessa. Sitä on tässä odoteltu kyllä, että eikö ne nyt jo sieltä soita, eikö siellä kukaan kuuntele. Lähetään ensin pankkitilin numero. Okei. Onko sä lähettänyt semmoista lehdistötiedotetta? Tiedätkö, mä oon miettinyt sitä pitkään, että sellainen pitäisi tehdä ihan oikeasti, mutta nyt mulla on valitettavasti tässä ollut kaikkea muuta. Mä oon tämän podcast-sektorilla mä oon niin kuin tehnyt teknisiä valmisteluita tässä lähinnä viime ajat niin kuin alusta lähtien, että mä valmistaudun siihen, että kun ne 200 000 kuuntelijaa lävähtää tuohon noin sen valtavan mediamylläkän jälkeen, niin mulla ei kaadu systeemit. Ja nyt me ollaan siinä vaiheessa, että nyt olisi aika ehkä promotoida. Mutta mun mielestä podcastingin suurin valtti on juuri se, että se on niin erilainen kuin muut valtamediat, eli että sitä voi kuunnella oikeastaan missä tahansa sillä MP3-soittimella, iPod Nanolla, millä nyt ihmiset kuunteleekin, mutta et sä pysty niin kuin perinteistä telkkariohjelmaa tai muuta sisältöä, mikä voisi olla enemmän niin kuin ihmiset haluaa, että he pystyvät esimerkiksi työmatkalla kuuntelemaan jotain, niin se podcasti voisi olla siinä se avain. Mutta kyllä se silti täytyy sen sisällön olla niin kun mielenkiintoista. Muuten sitä alkaa senkin ajan, kun latailee niitä podcasteja, niin käyttää siihen mietintä, että miten saisi jotain järkevää kontenttia sinne soittimeensa. Joo, ja toisaalta niin siinä on sekin, että niin kuka jaksaa käyttää jotakin niin samaa sisältöä, joka tulee samaan aikaan, niin helpommasta mediavälineestä, niin kuin esimerkiksi telkkarista, niin kuka jaksaa käyttää sitä kännykästä samaan aikaan? Niin. Ellei ole menossa jollakin julkisella välineellä. Niin näistä on itse asiassa turha keskustella siitä, että kuinka rakeinen se kuva on ja kuinka huonosti siinä äänet kuuluu, koska ne korjaantuu. Aivan. Se on totta, joo. Että kyllä tässä niin kuin sisällöllä on merkitystä ja jakelukanavia voi olla monenlaisia, että podcast on yksi tapa jakaa. Puheradiota on mukava tilata ja sillä lailla mäkin on, niin kuin, mä uskon tuohon toisaalta tuohon iPodin kuvioonkin vielä, että ei se tarvitse välttämättä olla sellainen, että mä pääsen synkronoimaan sen lennossa, vaan mä tilaan sinne niin paljon materiaalia, että mä voin sitten työreissulla tuolla vaikka niin kuunnella sitä back-katalogia, jos en mä ole kerennyt kuuntelemaan kaikkea, että siis siinäkin mielessä. Toisaalta siinä on taas mielenkiintoinen kysymys, että onko se matsku niin ajatonta ja ei ole aikaan sidottu, että onko siinä mitään järkeä kuunnella niitä hirveän paljon takaa. Niin kuin joo, matkalla. Mutta että mihinkään lukuihin ei kannata niin hirttäytyä, eli joku 100 megan jakso voi niin olla hetken päästä niin kuin äärettömän pieni. Se on ihan totta, joo. Mä oon ihan täysin samaa mieltä, että se on vaan niin kuin ajan kysymys. Mä ostin just maitokaupassa käydessäni gigatavun muistitikun, kun oli halapa, niin en mä tiedä mitä mä sillä teen, mutta siis sekin on kuitenkin esimerkki siitä, että ne maksoi vielä hirveästi vähän aikaa sitten. Miten kaikki halpa? 20 euroa, kohan se maksoi. Oliko se siinä kassatiskillä sytkäreiden vieressä? se oli semmoisessa, no vähän samaan verrattavassa kohdassa kyllä joo. Eli tämä on pullojen vieressä. Niin, lähellä sitä. Mutta sehän on kaikista suuri heikkous tässä, että kukaan ei tiedä, että kuinka nopeasti kehittyy nämä vehkeet ja muut mediat. Mm. Että ei kukaan nyt voinut ajatellakaan 5 vuotta sitten, että joka talossa on vaikka mekanen tai 2-mekanen tai 3-mekanenkin on internetti. No, jotkut sen tiesi, mutta siis ei kaikki osannut sitä ottaa huomioon. Mutta edelleen, niin podcast on niin kuin, tai kaiken tämän taustalla on se, että jos sulla on hyvää sisältöä, niin kyllä ne kanavat löytyy ja kyllä ne niin kuin systeemit löytyy ja ei kannata niin kuin just miettiä, että videopodcastia ei kannata tehdä, jos se painaa 100 megaa tai muuta. Että koska tämä, se on ainoa tavallaan tulevaisuuden mahdollisuus, jos aikoo tavoittaa niitä riittävän määrän massaa. Kyllä. Näinpä näin, mutta niin, tässäpä alkaa olla aika hyvin käsitelty nämä tämän päivän aiheet, vai mitä on arvon panelistit, raatilaiset mieltä, onko teillä vielä sydämellä paljon aiheita? Hei, sano vaan. Yksi uutinen, Schwarzenegger niin miettii näitä, pohtii langattomien verkkojen perään. Kalifornian kuvernöörillä on pöydällä tämmöinen lakiehdotus, miten se nyt sanoisi, tämä on ruotsinkieliseltä sivulta, niin kuin mä aina pongaan nämä mun uutiset. Aivan. Lakiehdotus, että nämä on nämä suuri riski, nämä langattomat verkot, kun kaikki voi torilta tai jostain lähtee näihin ja joku toinen voi tulla hakseroimaan, niin näissä asemissa tai näissä läheisyysissä pitäisi olla tarroja, jotka varoittaa vähän niin kuin tupakka-askissa, että tämä tappaa. Voit joutua vahingossa internettiin, pidä varas. Aivan. Mutta onko kyseessä tunneli? Tunneli? vai riittämätön määrä putkia? Niin. Vai iso rekka, en tiedä. Tonilla oli muuten joku ajatus kanssa varmaan mielessä, tuossa menit sanoa just äsken jotain. Niin, ajattelin vaan kysellä niin mielipiteet, että niin onko, kun on tavallaan pelkästään lähetystavasta riippuvainen, TV-kuvasta nyt puhuttiin ja liikkuvasta kuvasta sinne taskuun. Nyt 3G-kännykällä ei tarvita TV-lupaa, mutta jos se sama TV-kuva täsmälleen saman sisältöisenä lähetetään DVB-H H-muodossa kännykkään. Niin. Ja silloin tarvitaan TV-lupa. Onko näin? Mä just tänään mietin, että jos sä katsot niin kun IP-verkon yli tulevaa kuvaa, niin sä et tarvi siis TV-lupaa. Mutta jos se tulee niin kun tämmöisen matkaviestin digitaali-TV-lähetyksen broadcasting. Niin, niin kautta, niin silloin sä tarvit. Kyllä. Tämä on liikenne- ja viestintäministeriön erillispäätös tällä viikolla. Tämä on mielenkiintoista, kyllä. Kyllä, kyllä. Sitäkin voitaisiin miettiä, että miten paljon sitä TV-lupaa tarvii, näkehän sen kuvan kumminkin. Että. Mutta siis onko toi, niin kun, mitä toi käytännössä tarkoittaa? Sisältyykö tuohon joku kirjoittaa niin kun rivien väliin joku viesti, että IP-verkko ei tule koskaan olemaan varteen otettava jakelukanava, vaan tarvitaan tämmöinen niin kun digitaali... Vai voisiko kyseessä olla, että niin tällä nyt halutaan edistää 3G-puhelimien leviämistä? No varmaan, se on varmaan oikeampi tulkinta siitä, kyllä mä luulen. Vai sellainen? Joo, mutta... Kyllä se mulle passaa. Mä voin ruveta IP-verkon yli katsoa kyllä televisiota, ei se haittaa. Joo, siellä nimittäin niin sieltä tuli jonkun kansliapäällikön lausunto, että tavallisessa 3G-puhelimessa ei ole viritintä, joka tekisi siitä lain tarkoittaman vastaanottimen. Aivan, joo. No onhan siinä ihan tietysti selkeä logiikka kyllä tuossa. Viritin on se syypää siinä. Ei niinkään se, että... niin, saahan telkkarikin olla joka talous, mutta sun pitää vaan sitten olla se... Ikään kuin se todistus, että sieltä on tehty se virityspoisto, mutta edelleen se on ihan vapaaehtoista. Niin, sehän on, putkitelevisio on kaunis huonekalu. Niin, ja on ihan litteekin telkkari ihan kaunis huonekalu. Oli siellä viritin tai ei, ei sitä kukaan tule sulta katsomaan, jos et sä halua sitä sisälle päästä. Niinpä. Joo, kuinka monta TV-lupaa tarvitsee olla sitten mukana tuolla, kun katsot sitten matkapuhelimellasi kyseistä lähetystä? Niin, niin aivan, silloinhan sä oot ihan julkisella paikalla, että... Ja jos sattuu vaikkapa se naapuri siinä näkemään ratikassa sitä niin. Samaa televisiota. Niin, niin varmaan 50 lupaa vähintään. Onko se silloin jo niin kuin jakelija? Sä oot niin kuin julkisessa niin, tiloissa esitet. Niin sä olet siirtynyt ketjussa eteenpäin. Joo, kyllä. Ehkä sä jo omistat sen sisällön siinä vaiheessa. Niin, nimenomaan. Nimenomaan. Ja siitä pitää se on kyllä hankalaa. Nyt tämä menee monimutkaiseksi kyllä. Kuka? Hyvä esimerkki kyllä siitä, että kuinka teknologia ja laki ei aina mene ihan yksi yhteen. Kyllä, eli ei todellakaan. Kyllä se on kummallista. Kummallista, mutta hei, näihin kummallisiin kuviin ja tunnelmiinhan on hyvä päättää tämänkertainen Hessun kahvilan Speakers Corner. Tämä oli 12 lähetys, liskolähetys. Tulehan taas ensi viikolla uudestaan, niin täällä on jotain kummaa tarjolla. Kiitoksia panelisteille. Kiitos Hannu, kiitos Jari, kiitos Toni, kiitos Jaska, joka poistuitkin jo tuossa jossain välissä. Oli kiva, kun pääsitte kaikki paikalle. Kauniita unia. Kauniita unia. Kuulempi. Olen sen verran oppinut tästä Essun kahvilan kuuntelijana, että tässä kohtaa ei uskalla sanoa enää mitään. Tässä vaiheessa olisi pitänyt alkaa sanoa sillä, että voi perkele, kun paskaa sanoa. Alkaa haukkua ja sitten loppuun ehkä sanoa, että niin joo, eikö tämä mennyt nauhalle? Nimenomaan. Kyllä, kyllä. Ei sitä tiedä koskaan, mitä tarttuu haaviin. Isoveli tällä valvoa. Niin, internetti muuten on oikeasti kauhean vaarallinen paikka. Tuossa jatkan tuota mun Schwarzeneggeria, mutta happohotellit on pitänyt pistää kahdella yöllä kiinni. Hurso. En mä tiedä, että sulkeutuuko nyt joka yö, mutta tässä on 29.9. julkaistu uutinen, että happohotelli sulkeutuu kahdella yöllä. Ja tässä nyt on haettu sitä, että siellä on nyt vähän käyttäjiä tosiaan, mutta ajatellaan sitä, että nuoret olisi jossain muualla. Ja, okay. Ja valistusta ja muuta. No eikö se nyt, jos happohotellin pistää kiinni, niin eikö silloin... Netissä on paljon vaarallisimpia paikkoja, mitä löytää itsekin kahdella yöllä. Niin ja millä aikavyöhykkeellä? Kans samaan syssyyn lähtee katsomaan tuota telkkaria, sieltä tulee kahdella ja Big Brother itse asiassa kuuluu menevän tuolla kanssa, vaimo siellä naureskelee. Etkä sä nyt oikeesti katso sitä? Vittu. Totta kai mä katson. Oliko se jätkä aito, joka köyristää muijaa, vai onko tämä ollut sopii? Niin. Mistä sä ton tiedät, jos sä sitä katsoit? No en mä katso, mut kyllä ne pitää juorut kuulla. Kun isoveli soitti tänään, että viekö sä mun digiboksi kuvalta, mutta joo. No mun ei vie se vaikka sitten, kun pitkään. Niin, eli joulukuussa. Aivan. Kyllä, kyllä. Totta kai mä katson sitä, mutta hei, kiitos teillekin, kun pääsitte tulemaan. Niin ei palataan, mitään. Palataan asioon. Näin palataan. Hyvä, moikka moi. No joo, se on loppu. kaapponen.